myself a promise the day you put me down that I wouldn't see you if you came around. But here you are within my arms the way you used to be, and I've broke the promise that I made to me. They told me you were at a dance as I prepared to go. I made myself a promise that I'd only say hello. I knew you'd only hurt me, but it's such sweet misery. So I broke the promise that I made to me. A broken promise always means someone will surely cry, and I know who that someone's bound to be. And tomorrow I'll be sorry that I told myself a lie and broke the promise that I made to me. A broken promise always means someone will surely cry, and I know who that someone's bound to be. And tomorrow I'll be sorry that I told myself a lie and broke the promise that I made to me. Estem amb el temps de la música country, estem amb el temps d'escoltar unes cançons des dels seus començaments amb Willie Nelson. Hem escoltat aquest tema anomenat Broken Promises. Què tal? Soc Rafael Corbí, com esteu? Espero que molt bé. Això és el temps de country i aquesta és una de les cançons de la Nancy Griffith, que avui ens acompanya la cantant en The Saguin de Texas, on va néixer el 1953. Llàstima, ens va deixar el 2021 aquesta cantant i guitarrista excepcional amb aquesta veu tan dolça. Des del Dylan Country, un recopilatori del 2004, l'escoltarem amb Boots of Spanish Leather. Després també escoltarem a Johnny Cash amb Softly and Tenderly. Benvinguts, benvingudes al temps de country amb Rafael Corbí. Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Is there something I can send you from across the sea? From the place where I'll be landing. There's nothing you can send me, my own true love. There is nothing I'm wishing to be owning. Just carry yourself back to me unspoiled. From across that lonesome ocean. Oh, but I just thought you might want something fine. Made of silver or a golden. From the mountains of Madrid, or from the coast of Barcelona. If I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. That's all I wish to be owning. Oh, I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking. Is there something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing? How can you ask me again? Well, it only brings me sorrow. All the same thing I would want to do, I would want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. It was from his ship a sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is a roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country where you're going. Take heed of the western wind. Take heed of stormy weather. And yes, there is something you can't send back to me. Spanish boots of Spanish leather. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not his mercies, mercies for you and for me? Come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling. calling, O sinner, come home. Oh, for the wonderful love he has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, he has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner. Interpretació, sens dubte, d'aquest himne tan important de la música cristiana, de la música gospel americana, i és que escoltàvem Johnny Cash amb el seu Softly and Tenderly, una interpretació que ens va portar temps enrere, òbviament, amb la seva trajectòria artística, amb el My Mother's Hymn Book, un àlbum d'himnes que va publicar l'any 2004. Estem escoltant grans protagonistes de la història de la música, Willie Nelson, Nancy Griffith, Johnny Cash, que tal si seguim d'aquesta manera? Ara mateix amb Ronnie Crowell i aquest Let's Make Trouble. Aquesta cançó la va incloure amb el seu àlbum Life is Messy de l'any 1992. Get rid of your new boyfriend, let your world revolve around me. Yeah, I know I'm shameless and so full of conceit. That's okay now, darling, though you're not easy to read. I know what you want, babe, I know what you need. Let's make trouble tonight. Please don't put up a fight. Let's make trouble tonight. It'll be all right. I don't wanna be careful. I don't wanna be strong. Above myself, it's all right if I'm wrong. If it's a question of danger, you've got nothing to fear. You know I won't hurt you, baby, so come on over here. Let's make trouble tonight. Let's make trouble tonight. Ronnie Crowell, el temps de country, Let's Make a Travel. Col·laboració entre The Voodies amb Chris Hillman, de la Desert Rose Band, dels The Birds i de tants altres. El 2005 publicaven aquest tema des de l'àlbum de Tall Ride to Tennessee, The Voodies amb Sin City. This old town's filled with sin, it'll swallow you. Got some money to burn, take it home right away. You got 3 years to pay, but Satan is waiting his turn. This old earthquake's gonna leave me in the poorhouse. It seems like this whole town's insane. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep out the Lord's burning rain. The scientists say it'll all wash away. Recruits in our green mohair suits, so please show your ID at the door. This old earthquake's gonna leave me in the poorhouse. It seems like this whole town's insane. On the 31st floor, won't keep out the Lord's turning rain. A friend came around, tried to clean up this town. His ideas made some people mad, 'cause he trusted his crowd, so he spoke right out loud, and they lost the best friend they had. This old earthquake's gonna leave me in the poorhouse. Like this whole town's insane. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep out the Lord's burning rain. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep. Aquest era el tema de The Voodies amb Chris Hillman, Sin City, des del 2005. Aquesta és música irlandesa que serà protagonista en els propers minuts, no només a càrrec d'aquest artista que el mes de juny de 2023 editava aquest senzill. Es diu Dean Morrissey i això és Country in My Jeans. Sophisticated, it must have a country fit. Country in My Jeans, no amb els pantalons, sinó amb els jeans. És el títol d'aquesta cançó que ens aportava aquesta artista irlandesa que acabem de presentar-vos, Dee Morrissey s'anomena. I d'una de les noves a la llegenda de la música country irlandesa, en aquest cas del nord d'Irlanda, l'Irlanda del Nord, on va néixer el 20 d'octubre del 1942 a Pomeroy, al comtat de Tyrone. Country gospel, country pop, també periodista, Philomena Begley, és una d'aquelles grans artistes i se l'anomena carinyosament la reina del country, i fins i tot amb la seva versió que va fer d'aquell tema Blanket on the Ground de la Billie Joe Spears va ser capaç d'arribar a les llistes irlandeses més amunt que la mateixa Billie Joe amb aquesta cançó. Avui escoltarem tres cançons del seu primer àlbum, quan va deixar la formació en la qual es va donar a conèixer, que eren els All Cross Sullivan, que després van ser els All Cross Van Show i es van acabar convertint en els Country Flower, amb altres artistes com Eileen King o Dan O'Hara durant els anys 70. El seu primer àlbum en solitari el va publicar el 1972, es deia Truck Driving Woman, per Realist Records. I nosaltres d'aquest disc avui escoltarem, recordarem aquesta gran figura, injustament oblidada en la majoria d'espais dedicats a la música country, perquè és senzillament genial. Philomena Bigley, amb Road 65 to Nashville, Highwayman i Big Wheel Cannonball. For the ride, hey mister, it's nice I look just like your sister. You'd like to show me a good time, I believe you. Thanks for the offer, here's where I leave you. Route 65 to Nashville, I will pick it up just south of Louisville. By 20 tons of building stone. The warning buzzer sounded, I was low on air. I checked the pressure gauges, no pressure there. I looked at the deep and rocky canyon down below, and I said, man, what a way to go. I saw a red light in my side view mirror. patrolman passed me like I was sitting still. His siren started screaming as he headed downhill. That highwayman had got a crazy notion, I could see. He was gonna try and clear the road for me. I read a sign, trucks 30 miles per hour. I watched the hand go round and hit the pay. That patrol car was burning off the highway, and I was on him like a license tag. Well, I started once to ditch, but then I lost my nerve. I sideswiped the bobtail when I straightened the curve. I opened up my eyes and I was back on level ground. But it took 5 more miles to shut her down. That highwayman came up and put his hand out, and I reached out and shook it like a man. He shook me loose and said, "Let's see. Get wise with me, I'll run you in. Now where's your registration? Who owns that machine?" He wrote me up a ticket longer than a witch's dream. There's lots of things in this world that I don't understand. One of them's a doggone highwayman. One of them's a doggone highwayman. This great and mighty nation will sing forevermore of the pioneers, great engineers, and heroes by the score. But the world of transportation has its own breed just as great. It's the men of steel behind the wheels of the big rigs hauling freight. Listen to the rumble, listen to the roar of the big wheels on the highways, to the mountains and the shores. Old Buffalo Bill and Casey Jones will never have the gall to risk their fate on the interstate on the big wheel cannonball. There's a lot of speculation when the big wheels roll at night. Some think their destination is a truck stop on the right, with a little old cat-eyed waitress or a hot shot on the make. But some I know would rather go for a hot chuck wagon steak. Listen to the rumble, listen to the roar. Hear the jingle of the jukebox, see the action on the floor. Those giddy-up go-go babies to the monkey and the crawl. Hear the swinging combination, play the big wheel cannonball. On the straightaway, on the big wheel cannonball. On the big wheel cannonball, on the big wheel cannonball. Tonight I ride a shotgun and I warn you one and all. When the devil from St. Louis takes an angel on a haul, don't look for any halo round the big wheel cannonball. Don't look for any halo round the big wheel cannonball. Així hem recordat aquest àlbum de la Philomena Begley, com he dit, el disc que va publicar, el seu primer treball en solitari en llarga durada, i directament des d'ell hem escoltat aquestes tres cançons d'aquest fantàstic disc. Però hem parlat del tema Blankets on the Ground, de la Billie Joe Spears. Doncs, per acabar aquest repàs a la seva música, d'aquesta cantant del nord d'Irlanda, escoltem la seva versió, que va triomfar allà, del Blanket on the Ground. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of the blanket on the ground? Remember back when love first found us, go slipping out of town. And we'd look beneath the moonlight on the blanket on the ground. I'll get the blanket. The blanket from the bedroom, and we'll go walking once again through that spot down by the river where our sweet love first began. Just because we are married don't mean we can't slip around. Tota la música americana amb Rafael Corbí. You ever wake up out of one of those dreams where you open your mouth but they can't hear you scream? You carry around an invisible heart, misunderstood, they don't know who you are. Are you the black sheep? Have you been lonely? Out on the outside, you're not the only. What's your problem, child? What's your problem, child? Send up a signal, you send up a prayer. Does anyone notice? Does anyone care? Wildflower growing through the cracks in the street, a beauty unfolding that nobody sees. Are you the black sheep? Have you been lonely? Out on the outside, you're not the only. What's your problem, child? What's your problem, child? What's your problem, child? What's your problem, child? Are you the black sheep? Have you been lonely? You're not the only one. Quina veu més magnífica que tenen els integrants de Little Big Town, banda fundada el 1999, des del 2020 i el seu Nightfall, això es deia Provençal, l'acaba d'escoltar. Sí, hi ha personatges que ens acompanyaran una vegada i una altra i no deixaran de fer-ho mai, i en aquest cas és un d'aquells intèrprets que ho podia fer moltíssimes vegades. El seu nom, Benny Martin, i va ser un dels primers que van interpretar aquelles cançons, això parlem de finals dels 50, principis dels 60, les cançons de trens tan famoses en el món de la música country. Ell ens va portar una d'aquestes Railroad Songs. La cançó que escoltem es diu Hobo, un d'aquests personatges carismàtics dels Estats Units. Hobo, bum bum ba, blue hobo, bum it around, know some hobos. I saw three things leaving town, along some hobos running it down. I wonder if he knows which way that train goes, oh, hobo. Blue hobo, bumming around, lonesome hobo. And she asked me by chance if I happened to meet a ragged little guy with no shoes on his feet. This was a hobo that I saw with his roll on his back. He caught the train just down the track. She said she had made the mistake of her life when she no longer said she would be his true wife. And the babies keep crying for their daddy each night. Hobo, please come back, they still love you, blue hobo. De la música country també amb aquest tema de Benny Martin. De tant en tant m'agrada recordar coses del passat de fa molt de temps, no només amb aquestes cançons, sinó personatges doncs bastant oblidats. I com que estic passant molta de la col·lecció de compactes de música country a l'ordinador, doncs me trobo en discos com aquest, el número 278, imagineu-vos, el 1992. Jerry Hanlon, un personatge que l'havia descobert Ernst Tubb el llunyà 1961, com va incloure en una de les seves cançons amb el seu gran àlbum, aquell àlbum anomenat Midnight Jamboree, del qual doncs hi havia la cançó d'en Jerry Hanlon anomenat Boy with a Future. El disc que avui també us porto, una cançó, és un àlbum que va publicar, un miniàlbum, quatre cançons, que va publicar amb homenatge a Irlanda, a la seva terra ancestral, no on havia nascut ell, sinó on havia migrat la seva família fa doncs 200 anys enrere, a principis dels 1800. I'm Not the Boy I Used to Be, una cançó de Carly Putman, que va versionar d'aquesta manera en Jerry Hanlon l'any 1992. Dear Mama, I'm coming home tomorrow. If you don't mind, would you meet me at the train? Dear mama, my wandering days are over, and it's so good to be coming home again. Dear mama, we'll walk the fields together, and through the valley we will stroll hand in hand. I just can't wait to see you and touch the grass of home so green. But mama, I'm not the boy I used to be, for I've been gone away too long, and I've done everything that's wrong. But I think I finally found myself at last, and just you wait and see, another chance is all I need. But mama, I'm not the boy I used to be. You see, mama, I've spent time in prison for a crime that I'm too ashamed to tell. And when you meet me there tomorrow, don't be surprised at what you see. 'Cause mama, I'm not the boy I used to be. For I've been gone away too long, and I've done everything that's wrong. But I think I finally found myself at last, and just you wait and see, another chance is all I need. But mama, I'm not the boy I used to be. Doncs així escoltàvem Jerry Hanlon, així nosaltres hem portat a terme aquesta cançó que gairebé completa aquesta hora. Encara ens queda prou una mica per escoltar aquest tema de juny de 2023 a càrrec d'un personatge que es diu Frank Zaragoza, o Zaragoza, com deuen pronunciar els americans segurament quan parlen d'ell. Frank Zaragoza ens aporta aquesta cançó que es diu Another One, que també escoltem amb el programa d'avui del Temps de Country. Sona així. Barstool little strong. Una banda és una banda holandesa. Això es porta el nom de After My Time Is Enough. The very first time I laid my eyes on you, my heart just melted. The greatest feeling I ever knew. From that moment on boundaries. It's given endless, unselfish. Your happiness is my biggest wish. My heart belongs to you. Even after my time is through, enjoy the time I can spend with you. You are my blessing, the apple of my eye. To hear you say you love me too. Boundaries. It's given endless, unselfish. Your happiness is my biggest wish. My heart belongs to you. Even after my time is through, 'cause I love you so, I have to let you go some. As much as I want to make you stay, I will let you fly away. But don't forget, whenever you need me, I'll be there to help you any way I can. My biggest wish, my heart belongs to you. Even after my time is through, even after my time is through. Quina cantant dolça, veritat? Change of Keys, ens anomenava aquesta banda, After My Time Is Through. Acabem aquesta hora, aquest espai nostre, amb David Frisell i Shelley West, un dels duets més cèlebres de la història de la música country, amb una cançó que porta el nom de A Texas State of Mind, des del seu àlbum Greatest Hits Alone and Together del 1993. 94. David Frisell, Shelley West. I'm in a Texas state of mind. Been gone way too long this time. California's too damn far from you and that old Lone Star. I'm in a Texas state of mind. I know, honey, you'll have me smiling again. Don't forget that you're mine, down at Sunset and Vine. Keep me in mind when you see those L.A. women. Don't worry, 'cause I'm in a Texas state. So good to hear your voice on the line. I'm seeing your face. I'm counting the days in a Texas state of mind. I'm in a Texas state of mind. Escoltes el Club del Country amb Rafael Corbí. Blue. música country, com és habitual amb Rafael Corbí, però avui estrenem uns apartats biogràfics destinats a escoltar música d'un sol artista. Totes les seves cançons, no totes, sinó tots els seus senzills que es varen publicar. I iniciem aquesta aventura musical amb aquesta veu que acabeu d'escoltar, Lula Grace Johnson, nascuda el 13 de març de 1929 a West Plains, Missouri, i més coneguda com a Jan Howard, una cantant americana de música country, també compositora, i que va obtenir 30 senzills que varen estar dins les llistes de Billboard, a membre del Grand Ole Opry, i que va estar nominada durant molts anys a diversos dels premis més importants. També com a compositora va escriure poemes i va publicar una autobiografia, i també va estar casada amb aquell compositor tan excepcional de música country anomenat Alan Howard, de qui va agafar el seu nom. On dèiem, va néixer a West Plains, a Missouri. El 1957 es va trobar i després es va casar amb Harlan Howard. Ell va descobrir que ella podia cantar, impressionat per la seva veu, va gravar diversos senzills de demostració. El seu primer èxit va arribar l'any 1960, però abans, el 1958, havia publicat aquesta versió del Pick Me Up On Your Way Down, sense cap possibilitat d'entrar a les llistes. També ho va fer el seu segon senzill, que escoltarem també en el dia d'avui, Weeping Willow, Weep For Me. Avui la protagonista és Jan Howard. L'escoltem. Weeping Willow, weep for me. Cançons amb les quals em va començar a tenir un cert ressò, tot i que no van entrar a les llistes. La primera, com dèiem, va ser una cançó escrita precisament per al seu marit, per en Harlan Howard, al costat de Fuzzy Owen, produïda per Joe Johnson, i que va triomfar l'any 1960. Aquesta va ser la cançó de When You Sleep Around With, i és una de les cançons que va tenir èxit per Jan Howard. Almenys la va donar a conèixer, tot i que després van venir tota una sèrie de senzills que escoltarem que no van entrar durant els anys 60, 61, 62 i 63 a les llistes, abans de que a partir del 66 comencés a fer-se famosa. Per tant, anem escoltant cançons amb aquest The One You Sleep Around With, i l'escoltem en Jan Howard. I had the key to heaven when we married, and every night you share va viure a molts llocs com Colorado Springs, Colorado Pittsburgh, Kansas o Greeley a Colorado, i que ens va portar música com aquestes cançons que ara sentirem, peces que no van ser editades fins anys més tard en diversos àlbums, temes com els dos que va publicar l'any 1960, l'anomenat If Your Conscience Can't Stop You, How Can I? O I've Got My Pride. En dues cançons no van tenir èxits a les llistes, de fet no van arribar ni a entrar-hi. Can I? estem a l'any 1960, va extreure aquests dos senzills. L'any 1963 en va extreure tres més que tampoc varen entrar a les llistes de música country, són els que escoltarem. De fet, és una època en la qual intentaven dirigir-la des de Capitol Records i a través de les cançons del seu marit cap a un estil de música molt més pop. I de fet, amb el seu únic àlbum per Capitol Records, que es va publicar l'any següent, el 1962, hi havia diverses versions de música pop, com per exemple temes de Nat King Cole, de Tony Arden, o altres cançons, com per exemple una de la Doris Day, aquell Everybody Loves a Lover, i moltes d'altres. També hi havia temes de country de Marty Robbins, de Ronnie Pratt, de Billy Walker, de Alan Howard, també el He Called My Baby. Però estem repassant aquests començaments de la música artística de John Howard i ho anem a fer-ho amb els tres senzills que va publicar aquell any 1961. Estem encara abans del seu primer àlbum. Són peces que més tard es van incloure amb algun dels seus àlbums en recopilatoris. All Again, All Alone Again, Careless Hands i també el Bring It On Back To Me, les tres cançons que escoltem de John Howard. You're back to lying. You call me and you 1961. Fem una petita aturada perquè ens hem saltat algunes coses i també alguna cançó important amb la seva discografia. De fet, us havíem comentat que un dia Harlan Howard, arribant a casa, va escoltar la seva dona cantar. Ell no sabia que podia cantar i va creure que seria oportú, doncs, que ella li fes les demos, les demostracions per a les cançons que ell havia escrit. I així ho va fer-ho, per exemple, amb el Mommy for a Day, però també amb d'altres cançons, i ho van fer-ho al seu lavabo de Gardena, de Califòrnia. Ho van enviar amb un publisher de Nashville, de Tennessee, que va enregistrar-la, sobretot aquella primera cançó. Recordem el Pick Me Up on Your Way Home, va ser a més amb cançons fantàstiques, cançons que van ser fetes un èxit, com aquest Mommy for a Day de Kitty Wells, o per exemple el Pick Me Up on Your Way Down o I Wish I Could Fall in Love Again de Charlie Walker, que van anar més capdavant. En Harlan Howard va insistir amb Challenge Records perquè li fes un contracte discogràfic a la seva dona, i això ho van fer l'any 1958, li van canviar el nom, es deia Lula Grace Howard, a Jan Howard. I la varen posar al costat per fer duets amb un altre artista californià, com Win Stewart, el cantant que també va ser prou conegut i una inspiració per molts artistes, com Buck Owens, Mel Haggard, Nick Love, entre d'altres que varen venir després. I varen registrar diversos duets. El seu primer duet va ser enregistrat per Challenge Records l'any 1959, i va ser la cançó anomenada Yankee Go Home, una cançó que, com les altres cançons que hem parlat fins ara, tampoc va entrar a les llistes americanes. Yankee, go home, you'll never love me. I know you're just homesick and alone. Pretty bride to be, you don't love me, so Yankee, go home. Yankee, go home. You'll never Yankee, go home. Those words still haunt me. I know. For I told her she was right and walked away. But now that I'm back home, I find I just can't get her off my mind. For each night in dreams, I always hear her say, love me so, Yankee, go home. Yankee, go home, you'll never love me. Your heart is miles away across the phone. Yankee, go home. Yankee, go home. She stood there crying. And to my shame, I turned and walked away. But now I'm going back across the sea, 'cause she's the only girl for me. And when we're wed, she never more will say, you don't love me. La parella va realitzar un segon senzill que es va titular Wrong and Company. La cançó va rebre temps de ràdio amb emissores de música country i van arribar al número 26 de l'aleshores anomenada Billboard Hot Country and Western Sides a la seva llista de l'any 1960. Al mateix temps, la fama com a compositor de Harlan Howard anava pujant i això va anar en benefici de la parella. Aquest és el número 26, Wrong Company, amb Wynn Stewart. Ser la cançó que li va donar la primera fama, després va esdevindria aquell altre senzill que hem escoltat abans, el número 13 de One You Sleep Around With. Van tenir molta feina viatjant la parella, la comunitat de música country de Los Angeles i en diferents programes de televisió com el Town Hall Party i diferents peces musicals. Es van traslladar a viure a Nashville, on ells van comprar-se una casa i va continuar el procés de composicions a càrrec de Harlan Howard i d'enregistrar les cançons per oferir-les després a altres artistes o a diferents segells discogràfics per part de la Jan, la Howard. Una de les demos que va interpretar va ser el tema I Fall to Pieces, que en Harlan Howard havia compost al costat d'en Hank Cochran. És una cançó que ella volia enregistrar, però en Harlan li va oferir el tema a la Patsy Cline, amb qui s'havia fet en realment molt bona amiga. La Klein, Apache Klein, la versió que va fer va esdevenir un gran èxit. La Jan no tenia gaire feina aleshores i amb altres artistes, com per exemple John Carter, Skeeter Davis, George Jones, Buck Owens o Frank Young, va fer un tour per Florida. Es va acabar el seu contracte en Capitol Records i poc després s'esdevenia el seu contracte en Decca Records, que li va portar la fama. Però de moment escoltarem els tres senzills que va publicar l'any 1962, tres senzills que tampoc van poder entrar a les llistes, encara aquests dos primers, Tomorrow You Won't Even Know My Name i What You Gonna Do For Encore, van ser publicats només com a senzill, i el Looking Back va ser un senzill que es va extreure del seu únic àlbum per Capitol, Sweet and Sentimental, però quan ja havia marxat cap a Decca Records. I'm in your arms tonight as you kiss and hold me tight, but tomorrow you won't even know my name, for I'm not one of your crowd and outsiders aren't allowed. So tomorrow you won't even know my name. Believe I can take much more. I'm a kiss can bring me here. But I know, oh yes I know, I'd never make that same mistake again. Looking back over my deeds, I can see signs a wise girl heeds. But if I just had the chance, I'd never make that same mistake again. Once my cup was overflowing, but I gave nothing in return. But I know, oh yes I know, I'll never make that same mistake again. Once my cup was overflowing, but I gave nothing. Cançons, aquesta darrera ja amb Capitol Records, que havia comprat el contracte de Challenge Records aquell 1962 i va enviar-la cap al productor, després d'uns enregistraments problemàtics amb un altre productor, Kinnelson, que la va enviar cap a Los Angeles, i ella es va decidir que aquell àlbum del qual us hem parlat abans, el Sweet and Sentimental, el seu primer àlbum, anés més en la direcció del pop que no pas a la de música country. Només un senzill d'aquests es va publicar i va ser un mini èxit, la cançó I Wish I Was a Single Girl Again, el número 27. De moment estem aquí, de moment estem amb aquest 1962, acabem d'escoltar aquestes cançons que ens aportava aquesta extraordinària artista, aquests tres èxits que va tenir el 1962 en circuits limitats, aquest darrer del Sweet and Sentimental. I anem cap al 1963, Wind Me Up, I Can't Stop Crying, no van entrar a les llistes, però sí que ho va fer-ho, aquest que us hem dit, I Wish I Was a Single Girl Again, que va tornar-la a les llistes, en aquest cas el número 27. Escoltem, si us sembla, aquestes tres cançons, també, de la Jan Howard. Like three dolls in a puppet show, with wind-up springs to make us go. I'm the one with the broken heart. Wind us up and we play our parts. Oh, I introduced you at the dance. Foolish me gave her a chance. I believed your love was true. Wind me up, I lose. Thank you. ja amb el temps de més gran èxit de la Joan Howard, amb aquest especial que us portem avui a través del temps de country. A partir de l'any 1964 va ser una estrella per doncs, les seves pròpies cançons sota la guia del productor Owen Browning, que ja havia estat treballant. El seu home li havia aconseguit el contracte amb Decca Records, del qual abans parlàvem, i van tenir diverses cançons que van arribar. I abans, però, encara n'hi havia una altra que van publicar, que es deia I Walk 100 Miles, abans del seu primer senzill per Decca Records, que va ser la cançó What Makes a Man Wonder. Cap d'aquestes dues cançons anteriors havia estat un èxit, fins que ho va tornar a tenir amb aquesta What Makes a Man Wonder, que va ser un número 25 l'any 1964. Per tant, escoltem la seva darrera interpretació per Capitol i la primera per Decca. Els èxits arribaven ja a la mà de Joan Howard. I walked 100 miles last night, but there's something you don't know. I never left my room because I had no place to go. I couldn't stand it should ask me about you. So I walked 100 miles last night and never left my room. I felt 1,000 teardrops fall as I recall our love. I had a million memories, you were all that I thought of. The lights were out, but I could see your picture. Yes, I walked 100 miles last night and never left my room. Solta una mica encara per arribar a la cançó que està considerada la seva cançó de signatura, que se'n parla molt quan és la cançó més destacada i que ha acompanyat sempre la trajectòria artística d'un artista. Aquesta era la cançó que es deia Walk 100 Miles i What Makes a Man Wonder és el tema que sentirem a continuació a càrrec d'aquesta gran intèrpret. Número 25 a les llistes americanes. Començaven a arribar els èxits a la mà de Hunt de Joan Howard. To roam, you got so much love at home. What makes a man wonder? What makes a man wonder? The whistle of a train does something to your brain. What makes a man wonder? What makes a man wonder? Yet you're still gone. You come back and you vow that you'll settle down now. Then you're gone. With the dawn. Why do you like to roam? You got so much love at home. What makes a man what makes a man wonder? What Makes a Man Wonder, i van anar sortint un parell de senzills, aquest I've Got Feelings Too o aquest You Don't Find a Good Man Every Day, en dues el 1965 i sense cap èxit a les llistes. You don't find a good man every day, and I let a good man get away. I let the fire burn low, and now too late I know. You don't find a good man every day. Good men don't grow on trees, no they don't. And they'll find someone that'll love them if you won't. So girls, take my advice, better treat your daddy nice. You don't find a good man every day. You don't find a good man every day. I finalment la van trobar, la cançó que va esdevenir, com hem comentat abans, la cançó, la signatura, la peça cabdal en la trajectòria de Jan Howard. Amb aquesta cançó acabem aquest especial, que seguirà en una propera ocasió parlant de les seves altres cançons i de la resta de la seva existència. També va ser la cançó que va provocar que el setembre del 66 publiqués el seu segon àlbum, el primer per dir que Jan Howard Sings Evil on Your Mind. Precisament aquesta és la cançó, una cançó escrita per Harlan Howard i que la va publicar aquell any. Va ser un número 5, es va convertir en la cançó de Jan Howard que va arribar més amunt a les llistes internacionals, les llistes de música country, especialment dels Estats Units. Evil on Your Mind. Amb aquesta cançó acomidem l'especial d'avui a la veu de Jan Howard del temps de country. Why don't I go and see my sister way out west? That's very thoughtful of you, dear. I'm really touched by all this tenderness. But us women are suspicious things. We know that men aren't born with wings. What's making you so kind? Now, I'm not smart, but I'm not blind. I think that you've got evil on your mind. You think that you've been good about as long as most red-blooded he-men could. We've been together for so long, I know another pasture's looking good. Don't think that other men don't look at me that certain way from time to time. Don't think that you're the only one that must contend with evil on your mind. Your mind is in a harem and surrounded by exotic dancing girls. You're hearing pretty music as they run their slender fingers through your curls. Ah, dream on, baby. I thank you for the flowers and the candy, honey, that was very kind. For that's your way of telling me you're sorry for the evil on your mind.